1. 6 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Irak stelt een verbod in op relaties tussen mensen met hetzelfde geslacht. Het Iraakse parlement stemde in met een wet die homoseksualiteit criminaliseert. Er kunnen gevangenisstraffen van maximaal 15 jaar worden opgelegd. Ook transgenderpersonen lopen het risico om vervolgd te worden. Een voorstel om ook de doodstraf op te kunnen leggen haalde het niet, mede door zware druk van de Verenigde Staten en Europa. Er rijden de komende 2 weken geen treinen van en naar station Tilburg. ProRail legt de laatste hand aan een grote verbouwing van het station. Onder meer de te steile trappen naar de perrons worden vervangen. De werkzaamheden gebeuren bewust tijdens de meivakantie om zo de overlast te beperken. De NS zet 150 bussen in om reizigers te vervoeren. Als alles volgens planning gaat, is het station Tilburg op maandag 13 mei weer open. Bij een winkelcentrum in het zuiden van Duitsland zijn 2 Oekraïners doodgestoken. Het gaat om 2 mannen van 23 en 36 jaar. De politie heeft een Russische man aangehouden. Of hij de slachtoffers kende, is nog niet duidelijk. Het gaat slecht met de gezondheid van Harvey Weinstein. Volgens zijn advocaat is hij fysiek een wrak qua gezondheid. Gisteravond werd hij vanuit de gevangenis naar het ziekenhuis gebracht. De voormalig filmproducent is veroordeeld voor seksueel misbruik. Afgelopen donderdag werd een van Weinsteins veroordelingen teruggedraaid, omdat hij volgens het hoogste gerechtshof geen eerlijk proces heeft gekregen. Titelhouder FC Barcelona heeft zich voor het 4e jaar op rij geplaatst voor de finale van de Champions League voor vrouwen. Het Spaanse team versloeg in Londen Chelsea met 0-2. De tegenstander van de finale wordt vandaag bepaald in de wedstrijd tussen Olympique Lyon en Paris Saint-Germain. Het weer bewolkt met op sommige plekken een bui. De rest van de dag blijft het wisselvallig. Het gaat flink waaien, aan de kust mogelijk stormachtig, tot 14 tot 17 graden. Na het weekend is het ietsje warmer, met afwisselend zon en regen. Dit was het NOS Journaal. Bij Stella hebben we voor iedereen een e-bike met de beste kwaliteit en laagste prijs van Nederland. Zoals de Vicenza met Bosch middenmotor nu voor slechts €1.999. Profiteer van de vele acties en fiets nog deze week. Stella, slim vooruit. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Iedereen doet er toe, maar niet iedereen heeft gelijke kansen. Daarom steunt het Oranje Fonds sociale initiatieven die ervoor zorgen dat mensen toch mee kunnen doen. Ongeacht wie je bent, wat je gelooft, van wie je houdt of waar je wortels liggen. Ook jouw gift doet er toe. Ontdek hoe op oranjefonds.nl. Als bestuurder van een VVE kent u vast het gevoel dat u continu bezig bent met verduurzaming, onderhoud en spanningen tussen bewoners. Gelukkig organiseert VVE Belang weer gratis voorlichtingsbijeenkomsten. Meld u gratis aan op vvebelang.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Kom naar de gratis bijeenkomsten van VVE Belang. Ga naar vvebelang.nl. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je weet altijd te weinig over je eigen land. Waarom kozen kunstenaars vanuit de hele wereld rond 1900 Volendam als onderwerp? Lees het in De Ontdekking van Holland. De verrassende bestseller van Jan Brokken. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Een bijzonder goedemorgen met de nadruk op bijzonder. Normaal gesproken hoor je namelijk op dit tijdstip Eva Koreman of mij, Teddy Tops, samen met een gast. Maar de gast die gepland stond in een uur cultuur kan er om onvoorziene redenen niet bij zijn. En daarom delen wij deze ochtend onze eigen cultuurfavorieten. Want wij hebben ook best iets te zeggen. En we beginnen met Eva's Favo's. En voor de mensen die jou nog niet zo heel goed kennen, ik kan me dat niet voorstellen. Maar hier komt je biootje. Ik krijg ook meteen een veer. Nou, wat heerlijk. Ja. Wat een prachtige ochtend. Nou. Eva Koreman begon tijdens haar studie Beta Gamma met het maken van radio. En radio maken werd eerst een hobby, toen een passie. En vanaf dat punt was er geen weg meer terug. Sindsdien is ze namelijk niet meer weg te denken van de radio en de televisie. Zo is ze de hoeder van 3 voor 12 radio. Presenteert ze tv-programma's voor de VPRO zoals Inside Itva, Muziekstad en Lowlands. Heeft ze 31 dagen overleefd op een onbewoond eiland, waarmee ze de halve finale van Expeditie Robinson won. En was ze een van de verraders in het gelijknamige televisieformat. Nou, ja, dat voelt wel lekker. Dat ben je allemaal. Ben je een beetje competitief eigenlijk? Ja, heel erg. Ja? Ja, in het spel. Niet zozeer in het leven. Nee? Maar als ik meedoe aan een spel, dan doe ik dat wel altijd met de intentie om te winnen. En als het dan niet lukt, dan kan ik het daarna ook makkelijk loslaten. Maar in het proces zelf niet. Want anders is de lol van het spel er voor mij ook af. Hoe is dat voor jou? Ik ben helemaal niet. Ik ben een beetje anti-competitief, merk ik. Ik vind dat heel moeilijk om. Ik vind spelletjes ook. Ik kan dat niet zo goed. Ik denk dan, wil jij winnen, dan is hier je. Weet je wel? Ik weet niet. Veel plezier daar. Ja, doe je ding. Nee, ik ben heel slecht daarin. Dus voor een spelletjesavond serieus jou niet bellen? Nee, niet bellen. Nee, echt niet. Maar hoe was dat dan om in zo'n spelprogramma? Ik kan me dat ook niet voorstellen. Zeg maar, hoe verlies je dan ook het idee van dat je dan meedoet met dat spel? Of ga je daar helemaal in op? Hoe werkt dat? Bij Expeditie Robinson ging ik er echt helemaal in op. Maar je hebt ook zo'n honger en je bent zo moe en het is zo heet, dat je bijna vergeet ook dat er nog een wereld buiten is. Buiten dit spel en buiten het tv-programma. Iets wat het spel ook best ongezond maakt in alle opzichten, denk ik. Maar bijvoorbeeld bij de verraders, toen was ik aangemerkt als verrader. En voor de mensen die het spel niet kennen, misschien ken je het spel Weerwolven wel. Of het spel Secret Hitler, waarbij er eigenlijk een soort mollen zijn aangewezen. En ik was dus aangewezen als mol. En lijkt me doodeng. Ja, is het ook. Ja, en je weet dus voordat je meedoet aan het spel dus niet wat je rol gaat zijn. En ik was dus een verrader, dus ik moest de boel bedonderen. En ik wist al wel van mezelf dat ik daar slecht in was. Maar tegelijkertijd ben ik ook dol op een risico. Ja. En op een avontuur. dus ik heb daar volmondig ja tegen gezegd. Maar dat heb je wel in het leven ook. Als je zegt dat competitieve heb ik niet in mijn leven wel in een spel. Maar dat een avontuur willen aangaan en zo. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ik een beetje. Ik ga ervan uit dat ik hier maar één keer ben in dit leven. En dan vind ik het wel leuk om zoveel mogelijk dingen mee te maken zonder dat het heel manisch wordt. Maar daarom zeg ik ook ja dan tegen zo'n spel als Expeditie Robinson of tegen de Verraders. Want wie kan dat nou doen? Ja. Want het is dan ook in een heel mooi kasteel. En zo de verraders dan in dit geval. Met allemaal bijzondere mensen uit het culturele veld en uit de mediawereld. Maar ja, dat ik een verrader werd, dat wist ik van tevoren niet. En ik weet dat ik niet zo heel erg goed ben in liegen. Ik kan bijvoorbeeld ook het spel pokeren niet zo goed. Maar ik ben hier volledig door het ijs gezakt. Het was echt verschrikkelijk. Ik heb zo mijn best gedaan, maar het. Ja, het zag er niet uit. Het was echt drama. Ja, je kon het echt van een kilometers afstand zien dat ik de verrader was. Gewoon helemaal zo'n strak gezicht. Ik ging ook. Ze hadden daar dus een bar. Dus ik ging maar heel veel wijn drinken. Dus je ziet mij ook de hele tijd alleen maar slokjes nemen. Okay. Ik praatte ook bijna niet, omdat ik gewoon bang was om iets verkeerds te zeggen. Dus ik zat alleen maar met een heel strak gezicht wijn te drinken. En ja. Gelukkig praten bekende mensen heel graag over zichzelf. Dus dat viel dan niet heel erg op. Geweldig. Dat zag je alleen later op tv. Maar een leuk avontuur. Ja, gaaf. Succesvol? Nee. Leuk. Ja. Ze hebben heel erg moeten knippen om jou niet te verraderlijk te laten overkomen, of niet? Of nee, ze hebben dat helemaal losgelaten. Nou, nee, de makers van het tv-programma, die vonden het volgens mij ook hilarisch dat ze de slechtste verrader ooit in het spel hadden. Dus het werd echt in slow-mo ook nog gezet. Elke keer als ik wegkeek, als iemand iets vroeg. Of als ik inderdaad. Of zulke trillende handjes had van schrik. Dat ik een glas serieus met twee handen vasthield. Omdat ik dacht, anders dan beweegt mijn hand zo. Dus dat werd helemaal in slow motion ook zo uitgevent. Oh, ja, dat zou ik ook doen als ik tv-maker was. Ja. Ja, ja, tof. En ja, een fles wijn naast je neerzetten, dus dat werkt. Ja, dat ook. Maar ja, ga je ook winnen met de cultuurtips? Want we gaan elkaar nu tippen. Is het een wedstrijd? Ik weet niet, ik ben daar dus heel slecht in. Maar als je wil, dan mag je winnen. Oké. Okay. Ja. Zullen we beginnen met jouw lijst? Dan heb je bij deze al gewonnen. Ja, en dan wil ik ook meteen zeggen dat het grappig is dat als je een cultuurprogramma maakt en dat je dan denkt, nou, ik neem heel veel cultuur tot mij, maar heel veel wordt nu getipt door de gasten die we hebben in dit programma. Klopt. Dus ik moest heel hard nadenken over, maar wat heb ik nou gekeken, gehoord, bezocht, gelezen, gevoeld vanuit eigen beweging? En ik moest echt enorm graven. En het eerste wat in mij opkwam was niet bepaald highbrow, maar toen dacht ik, moet dat dan in dit programma? Nou, dat hoeft helemaal niet. Ja, het gaat erom dat het inspireert en vermaakt en je agenda op een leuke en andere manier vult dan je zelf misschien zou doen. Precies. Dus het eerste waar ik aan moest denken is het Nijntje Museum in Utrecht. Ja, ja, gaaf. Ik ben er nog nooit geweest. Maar terwijl jij daar een lokale beroemdheid bent in Utrecht. Nou, precies. Ik word vaak vergeleken ook met Nijntje. Maar nee, dat is niet waar. Ik ben nog nooit in het Nijntje Museum geweest. Maar daar kom je denk ik ook niet heel snel als je geen kinderen hebt. Nee, nee, ik zou het wel echt doen met kinderen, andermans kinderen of kleinkinderen misschien. Ik weet niet of ik eerder kleinkinderen krijg dan kinderen, maar wie weet. Je weet het niet. Het leven kan raar lopen. Precies. Maar ik was echt heel erg verrast hoe alle verhalen ook uit je jeugd, hoe die zijn verbeeld op alle mogelijke manieren en hoe het ook een interactief museum is, dat alle zintuigen prikkelt. Dus er staan ook in verschillende ruimtes staan ook zuilen. En dan kan je daar een klepje omhoog doen. En het is op kindhoogte ook. En dan kan je je neus daarin steken. En dan ruik je bijvoorbeeld de geur van honing. Ook de geur van motorolie. Dat vind ik dan heel grappig. Zo van het belangrijk onderdeel van de opvoeding. Dat je kind weet hoe motorolie eruit. Maar nou ja, dat was dan in het gedeelte waar je leert over de weg en over vervoersmiddelen. En waar ook een spoorwegovergang is. Waar je kan zien hoe dat werkt. En het is tot in detail is het verzorgd. En het was eigenlijk te veel om in één keer te doen allemaal. Tof. Dus ik kan het echt heel erg aanraden als je nog een keer denkt van waar zal ik mijn kinderen, kleinkinderen of andermans kinderen eens mee naartoe slepen. Het is echt de tocht naar Utrecht waard. Het café dat erbij zit is, ja, is ook top. Dat is ook niet alleen maar poffertjes of patat of zo wat de klok slaat. Maar je kan daar ook nog eens heel lekker eten. Een hele experience. De Nijntje experience. Ja, het is echt een experience. En sowieso ben ik altijd gewoon zo onder de indruk als iets van boven tot onder helemaal verzorgd is, over na is gedacht. En in elke hoek valt iets te ontdekken. Enige nadeel is wel, het is zo gaaf dat het altijd is volgeboekt. Dus je moet het wel echt even 2 weken van tevoren bedenken. Je kan niet denken van, nou, ik ga een heel gek weekend doen. Ik ga impulsief naar het Nijntje Museum. Nijntje is hot. Ja, ja. Nijntje is heel hot. Nijntje is here to stay. Heeft Nijntje ook een nostalgische waarde voor jou? Ja, ik durf bijna wel te zeggen dat dat voor iedereen zo is. Iedereen is wel in zekere mate opgegroeid met Nijntje. Of heeft in elk geval Nijntje geschampt. Ja. Toch? Ja. Ik vind dat een mooie zin. Iedereen heeft Nijntje geschampt. We gaan naar het perspectief van een man. Nijntje is volgens mij ook een man. Toch? Of is Nijntje onzijdig? Ja, ik zie Nijntje als vrouw. Maar ik kan me ook voorstellen dat Nijntje non-binair is. Miffy. Dat is dan meer een meisje, denk ik. Of misschien is het een non-binaire konijn. Ja, kan je erop plakken wat je, ja. Ja, wat je wil. Oké, okay, van een non-binair konijn. Van perspectief naar het mannelijk perspectief. Je hebt een boek getipt. Good Material van Dolly Alderton. En daarin leer je vanuit het mannelijk ego. Wat lezen we? Wat is het voor? Nou, ze heeft eerder wel hoge ogen gegooid met Ghosts. Dat is een boek dat ook wel de hele wereld over is gegaan. En het veld van de liefde en het gebroken hart is geen onbekende voor Dolly Alderton. En ze kan daar heel goed over vertellen. En dat waren ook echt nou ja, enorme successen. En nu dacht ze, nou, volgens mij ken ik dit spel wel. Literair is ze sowieso heel erg begaafd. Dus het is niet een soort chicklit of zo. Het is wel echt een literair werk. Maar nu dacht ze, ik maak het mezelf extra lastig. En ik ga schrijven vanuit het perspectief van een man. En het is dus ook wel een onderzoek naar het mannelijk ego. En ze heeft voor dit boek ook 15 mannen geïnterviewd over hun grote hartebreek. En ze hadden allemaal maar één ding gemeen. En dat is dat het heel moeilijk voor al die mannen was om over dit gevoel te praten, ook met andere mannen. En dat dat er heel veel wordt opgekropt. En dat het moeilijk is om kwetsbaar te zijn als man in deze maatschappij. En dat verwoordt ze en vertelt ze prachtig. Ik heb echt nog een keertje opgezocht toen ik begon aan dit boek. Want ik wist er nog niet zo heel veel van. Behalve dat iemand het mij had aangeraden. Een vriendin die me altijd geweldige dingen aanraadt. Dus ik stel er dan helemaal geen vraag bij. Ze zegt, ja, ik denk dat je dit wel leuk vindt. Dan zeg ik, oké, en dan ga ik dat doen. En dan gaan we er later over praten. Maar ik dacht echt, is dit echt een vrouw die dit heeft geschreven? Ja, het is echt een vrouw die het heeft geschreven. Dus ik vond het ook heel leerzaam. En voor mijzelf, het Engels is best wel moeilijk. Mm-hmm. Ja, ze schrijft heel rijk. Het is een heel rijk taalgebruik. Dus ik vind het wel heel fijn om het op een e-reader te lezen. Dat ik niet de hele tijd word afgeleid. Zo van, hé, maar wat betekent dit nu weer? En dat ik dan mijn telefoon erbij pak om het op te zoeken. En dan voordat je het weet ben je weer iets... ben je weer aan het wordfeuden. Tof, ja. En over mannelijke kwetsbaarheid. Volgens mij wordt daar nog niet genoeg over geschreven, denk ik. Toch? Nee. En ook niet door vrouwen, volgens mij. Nee. Interessant. Ja, dus ik kan het heel erg aanraden. Good Material van Dolly Alderton. Ik ben heel benieuwd. Je bent ook, we hadden het al even over inderdaad, dat we eigenlijk vooral tips van onze gasten nu meekrijgen als cultuurtips. Dus minder snel zelf op zoek gaan. Behalve dat we natuurlijk zelf op zoek gaan naar die gasten. Dus daarin zijn we wel ook de hele tijd bezig met wat speelt er nu, of waar wil ik heen, of wat wil ik zien. En een van die voorstellingen die je hebt gezien is Meerte zoekt een kamer van Meerte Siebenga en de Warme Winkel. Ja, door Theatercollectief. Ja. De Warme Winkel, ja. Wat is dat voor voorstelling? Ik heb echt hardop gelachen, maar ook onbedaarlijk. omdat de grappen zo scherp, zo goed, zo gelaagd zijn. En op een gegeven moment zit er ook een stuk in, een satirisch stuk, ook met woordgrappen, maar waar andere mensen in de zaal dan heel erg hard om moesten lachen. Waar andere mensen in de zaal zich dan weer aan ergerden, omdat het eigenlijk een beetje te flauw was. Daarbij is het prachtige maatschappijkritiek. De woningcrisis wordt uitgediept, de oorzaken daarvan, de oplossingen. Dus in die zin is het ook wel een hoopgevende voorstelling. Wat zijn de oplossingen? Ja, anarchisme. Oh, top. Ja. Dat is eigenlijk best wel simpel. En dat je eigenlijk niet snapt waarom we ons nog allemaal zo druk maken. Ja, gewoon slot beetje, vervangen. Ja, een klein beetje anarchisme. En iets meer delen hier en daar. Ook bijvoorbeeld iets wat nu, of nou eigenlijk al best wel lang actueel is. Kan iets lang actueel zijn? Ja, denk het wel. Oké, nou, iets wat best wel lang actueel is. Ook het complotdenken bijvoorbeeld. En dat is allemaal verpakt in een vrij simpele scène, namelijk een hospiteersessie. Zij komt niet aan een kamer. Het is ook geboren uit het feit dat zij geen kamer kon krijgen en dat ze ook ergens moest hospiteren. En hoe ongemakkelijk en onprettig dat is om jezelf dan zo goed mogelijk voor te doen voor... Het is echt een sollicitatie, hè? Ja, heb jij wel eens gehospiteerd? Ja. Maar ik heb ook gekraakt. Dat ging me beter af. Ja? Ja. Maar ben je ook gaan kraken omdat het hospiteren niet wilde lukken? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk was ik eerst kraker en toen dacht ik, en toen ging ik op een gegeven moment hospiteren. Dat ging eigenlijk wel oké. Okay. Ik kwam ook in een huis terecht wat gewoon een soort van verzameling van kunstenaars was. Dus het was eigenlijk gewoon een kraakpand, maar dan betaald. Een booggroep eigenlijk. Precies, ja. Dus dat was niet heel... Dat was een andere route, denk ik. Maar heb jij dat wel gedaan? Gehospiteerd? Nee, ik ook niet. Maar ik heb echt het geluk gehad dat ik... begin 2000 ergens op mezelf ging wonen. En toen zag de woningmarkt er gewoon heel anders uit. Ja. Dus ik kon samen met een vriendin wonen in een huis van 60 vierkante meter. Weliswaar zonder centrale verwarming, maar voor €200 per maand per persoon. Dat kan je nu gewoon echt, ja, dat kan je nu niet meer voorstellen. Nee. Maar zo zou de situatie wel moeten zijn, vind ik. Niet dat je gewoon meer dan de helft van je inkomen kwijt bent aan wonen. Ja. Dus ja, ik had in die zin geluk dat dat niet hoefde. Maar ik mag wel afvragen, het kraken. Want nu staan de sentimenten ten opzichte van kraken volgens mij weer aan het veranderen, omdat die woningmarkt zo op slot zit. Ja. Maar een hele periode is het eigenlijk not done geweest, ook dat het is verboden bij wet. Klopt. In welke periode ben jij gaan kraken? Daarvoor nog. Dus toen was het nog wel salonveeg. Nee, het is nooit echt salonveeg geweest, denk ik. Maar want die salon, dat is natuurlijk een heel ander, dat is een heel duur ander pand. Maar nee, dat werd gecriminaliseerd inderdaad door de VVD. Aan panden, aan leegstaande panden kun je geld verdienen. En nu wordt daar steeds meer inderdaad ook naar gekeken met kritiek. Maar dat is een tijd lang. Ja, was het zo van, ja, maar krakers, dat zijn toch gewoon mensen die zo'n pand vernielen. En zodat je daarna nooit meer kunt verkopen. Maar nu wordt het gezien als, oh nee, wacht, er zijn gewoon heel veel panden leeg. En daar verdienen mensen aan. Terwijl er heel veel mensen op straat komen te staan nu. En het inderdaad ondoenlijk is voor jonge mensen om ergens te wonen. Dus ja, dat sentiment verandert, dat vind ik wel iets, dat is wel mooi. Ik had laatst nog hadden we een benefiet voor de kraakscene, of vanuit de kraakscene voor Workers for Palestine. In Vol Paradiso. Dat was echt wel heel tof om te zien. Dat er weer, en met echt heel veel jonge mensen. Dus echt weer de generatie na mij of zo. Of ik weet niet hoe dat werkt, eigenlijk generaties. Ik ben niet oud, maar zij zijn erg maar jong. Maar je hebt nog geen generatie onder je gecreëerd. Nee, precies, ja. Nee. Twee generaties, dat komt misschien nog. Dat maar kan nog, ja. Ja, maar dat sentiment verandert wel. En dat denk ik, als dat zelfs zo in een voorstelling gezegd wordt als een oplossing, anarchie, dan zijn we daar wel weer ruimte aan het maken, denk ik. Ja. Is jouw idee daarover veranderd? Van, heb jij dat, is daar een verschuiving in jou geweest? Nee, eigenlijk niet. Gelukkig ben ik over heel veel dingen anders gaan denken naarmate ik ouder werd. Het zou wel heel raar zijn als dat niet zou gebeuren. Maar wat betreft wonen, is dat wat mij betreft een grondrecht. En ik vind het eigenaardig eigenlijk dat er mensen zijn die heel veel geld verdienen aan iets wat mensen nodig hebben en heel veel mensen niet hebben, terwijl het een eerste levensbehoefte is. Ja. Dus dat heb ik eigenlijk wel altijd gevonden. Maar dat komt misschien ook omdat mijn vader, die heeft in de jaren 80 ook gekraakt omdat hij niet aan een huis kwam. En uiteindelijk heeft hij de sleutel gekregen van de gemeente. En toen hebben ze het pand opgeknapt. Mijn vader en kompanen. En, nou ja. De dus, OG. Ja, ja, dus dat is misschien dan ook wel een ander vertrekpunt. Ja, zeker. Dat denk ik wel, als je dat dan meekrijgt op die leeftijd. Oké, okay, dus maar dat is een tip. Dus, ja, Mirta Simmega zoekt een kamer. En mocht dat op een of andere reden helemaal uitverkocht zijn, er komen wel steeds voorstellingen bij. En op een gegeven moment dan stopt zo'n voorstelling natuurlijk ook. In het najaar van 2024 en in het voorjaar van 2025. En dit heb ik haar zelf gevraagd. Dit is nog niet bekend geworden. Dus misschien doe ik hier iets. Zomaar iets uit de doeken, maar wel met toestemming. Maar gaat ze een solovoorstelling nu voor het Echi spelen. Die heeft ze in 2023 op het festival Lowlands gespeeld. En dat was een daverend succes. En die gaat nu dus in reprise. Tof. En ik denk dus, in het geval van Mirta Simmega, dat het zo iemand is waarvan je dan zegt, ja, maar die heb ik nog heel in het begin gezien met Mirta Simmega zoekt de kamer. Of met Mirta Simmega, weet je wel, nu voor het Echi. Zij wordt een van de grote sterren, denk ik. Lekker. Van de acteurs. En dan kun je ook nog zeggen, die heb ik voor het eerst gehoord op de radio bij Eva. Nou, dat bijvoorbeeld ook. Zou leuk zijn. Als je het over haar hebt, dat je dat er dan ook bij vermeldt, inderdaad. Ja, want die uitzending is ook gewoon nog terug te luisteren. Ik denk dat het ook tof is om jouw docu-tip erbij te pakken. Maar Octopus Teacher. Want dat gaat ook over accepteren wat je niet kan veranderen. Kun je iets vertellen over... Ja, het is een wat oudere documentaire. My Octopus Teacher uit 2020 staat op Netflix. En die heeft in 2021 een Oscar gewonnen voor beste documentaire. En ik kwam erop omdat... volgens mij zat ik met iemand in een restaurant en die wilde octopus bestellen. En toen was ik die vervelende persoon. Die gewoon iets uitflapte als van... waar eet je dat nog? Heel onprettig eigenlijk, want ja... Octopus is ook hartstikke lekker om te eten. Ook in de frituur, calamaris. Ja, wie heeft het nooit geprobeerd? Maar mijn Octopus Teacher heeft zo'n indruk op me gemaakt dat ik... Nooit meer. Nee, nooit meer. Wat is het? Het is een documentaire over een man die eigenlijk gewoon hartstikke overwerkt is... En in Zuid-Afrika ook gaat duiken, zwemmen... om zichzelf weer een beetje op de rit te krijgen. En die duikt daar door het kelpwoud, door die wouden van zeewier. En die ziet daar een kleine octopus. Een kleine, een beetje bordeaux-roodachtige octopus. Hij komt er later achter dat het een zij is. En zij worden vrienden op een bepaalde manier... Zij bouwen een vertrouwensband op. En het is heel teder en zacht en liefdevol. En je leert door deze documentaire ook hoe intelligent octopussen zijn. Hoe zacht ze zijn. Dat ze dromen. Net als hoe wij dromen hebben. En het is niet alleen maar heel sentimenteel. Ook dat je... hoe heet het ook alweer? Animisme? Mm-hmm. Dat je bepaalde gedragingen toekent aan menselijke gedragingen toekent aan dieren. Exact. Nee, het is ook wel echt door zeebiologen onderstreept van dat dit klopt. En dat dit ook echt de eigenschappen van een octopus zijn. En dat het niet alleen maar de sentimentele waarden van een documentairemaker zijn. Teder, zacht. De man accepteert wat hij niet kan veranderen. Wat uiteindelijk een hele mooie boodschap is in de documentaire. Ook, ook over de natuur of over de dol of niet? Ja, en ook voor zichzelf. Het gaat ook over loslaten. Ja. En ik dacht dat iedereen die documentaire toen had gezien of had meegekregen. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus daarom dacht ik, misschien... Moet ik gewoon die nog eens omhoog houden of even op het podium hijsen? Ook omdat ik er nog vaak aan moet denken aan deze documentaire. En dat gebeurt niet altijd met dingen die je ziet of hoort of leest. Tof. Het moet me ook denken aan die... Er was volgens mij ooit zo'n sidderaal die zo tentoongesteld werd in zo'n hele grote bak water. En 's nachts gaf die elektriciteit. En toen dachten ze ook van, hij slaapt... toch dan op die moment, ik weet niet of het 's nachts was of overdag... ik heb dit verhaal te weinig in mijn hoofd. Maar in elk geval dat ze er toen achter kwamen dat die ook droomt. Net zoals wij doen. Dus dat er best wel wat dieren zijn die blijkbaar dromen... en dat wij dat eerder afschilderen als iets anders. Of als iets dat we willen verklaren, want biologisch, bla, bla, bla. Maar eigenlijk, dit zijn gewoon dromen. Mijn hond droomt ook, ja. Ja. Ik vind dat ook met varkens. Dat varkens, het ontspoort een beetje nu het gesprek, maar... Nou. Ook zo'n... We zijn straks weer bij Nijntje, dus dat betreft. Ja, dat is waar. Het animisme. Welkom bij een uur natuur. varkens ook zichzelf bijvoorbeeld herkennen in een spiegel. Ja. En ook humor hebben. Ja. En de intelligentie kunnen hebben vergelijkbaar met een 5-jarig kind. Betere humor dan de meeste mensen die ik ken. Ja. Ja. Als je nog eens met een wat zachtere blik naar de dierenwereld... wil kijken dan My Octopus Teacher op Netflix. En ik wil heel graag naar muziek. Want er is een concert dat jij gaat bezoeken. Op 13 mei in de Tolhuistuin in Amsterdam. Ja, als het kan. Ik sta op de wachtlijst. Oh, ja. Dat kan nu dus nog. Maar ze hebben ook een nieuw album uit. Ze heet Nouvelle Vague. En deze tour heet The 20 Years Anniversary. Ze gaan dus ook al even mee. En zij coveren dus heel veel klassieke new wave tracks. Dus ook Joy Division. Ik weet dat dit nu heel eng klinkt. Zo van Joy Division coveren. Ben je helemaal mal? Ja. Nou, ik maak het nog veel enger. Want ze doen dat dus ook met een Braziliaanse pop-twist. Ook met een beetje bossa nova. Ja, en hoewel vaak betekent new wave in het Engels en bossa nova in het Portugees. Dus dat vat het concept wel samen. Maar ik vind het dus leuk dat het een beetje stout is. Heel dansbaar. Voor alle leeftijden. En ze blijven dus maar doorgaan. En elke keer ben ik weer gecharmeerd als ze weer iets nieuws hebben gedaan. In dit geval dus bijvoorbeeld The Clash. Should I Stay or Should I Go? En zo hebben ze ook het nieuwe album genoemd. Oh, yes. Wel vaak dus. Ja, should I stay or should I go? Ik vond het inderdaad meteen dansbaar. Ja, toch? Heel. Ja, echt een feestje. En het werkt ook heel goed als je bijvoorbeeld een diner hebt. En je wil iets opzetten op de achtergrond en wel sfeer. Dat moet je niet aan ze doorvertellen, want de muziek kan natuurlijk nooit horen. Lekker mooi achtergrondmuziekje. Ja, echt. Oh, wat een geweldig behang. Mocht je net inschakelen, je luistert naar Een Uur Cultuur. En dit programma klinkt net iets anders dan je gewend bent. Want door onvoorziene omstandigheden zijn Teddy en ik, Eva Korman, elkaars gast. En waarom ook niet? We nemen zoveel cultuur tot ons dat wij ook wel wat te delen hebben. Eerder hoorde je mijn tips. En nu zijn die van Teddy aan de beurt. En ik wil graag beginnen met het theater. Ik wil met je het theater induiken, Teddy. Leuk. Uurland. Oerland, ja, The Last Chapters. Het is een stuk over een man die in coma is en daaruit probeert te komen. Dat is zo in één zin gezegd. Maar eigenlijk wat je ziet is Thomas Dutkiewicz, die vertelt het verhaal, die vertelt dit verhaal waarin eigenlijk iedereen Thomas heet, wat al opvallend is. En je ziet een soort van studio voor je met een binaural hoofd. Ik weet niet, misschien weet jij wat dat betekent. Maar dat is zo'n, dat is een hoofd met twee microfoontjes in allebei de oren. Waardoor als, als daarmee een opname wordt gemaakt, je zet de koptelefoon op. Het klinkt alsof je in die ruimte zit. Omdat de ruimte wordt opgenomen. En je hebt dus als publiek ook een koptelefoon op. Dus je hoort ook, je hoort die omgeving. Maar je hoort ook een soort van, een soort hoorspel. Een soort podcast over hoe je uit die coma raakt. Of iemand die in een coma zit en een soort sprookjeswereld terechtkomt. Met pratende katten en een vissenkoning en allemaal bijzondere wezens. Maar ook demonen, eigenlijk een soort van de draak die hij moet verslaan. Dat zijn eigenlijke demonen. Die hij dus ook in de echte wereld heeft. Maar de echte wereld is natuurlijk de wakkere wereld. Dus het gaat over de slapende wereld en de wakkere wereld. En het is zo mooi in elkaar gestoken. Want nou ja, als Thomas over dat speelvlak heen loopt, dan hoor je ook soms zo moerassig. Er wordt zo gespeeld met geluid en met met die koptelefoon die je op hebt. Dat je echt even helemaal in die wereld verdwijnt. En hoe is dan het spel tussen wat is opgenomen en wat live gedaan wordt? Ja, dat loopt dus de hele tijd door elkaar heen. Dus je weet ook niet wat is? Nee. Dus het is echt een ervaring ook. Je moet hier gewoon naartoe. En Thomas is een fantastische verteller. Dus die neemt je ook helemaal mee, die wereld in. En Oerland, ik ben sowieso fan van alles wat Oerland maakt. Wat maken ze dan? Ja, het is altijd een soort dwars door alle verschillende manieren van maken heen. Dus ze gebruiken altijd, ze gebruiken niet zo van het vlakke vloertheater. Zo van, dit is de ruimte waarop we spelen en hierin gaan we een verhaal voor je vertellen. Maar ze denken altijd na over, oké, hoe kunnen we dit verhaal het best vertellen? Dus in dit geval met koptelefoons, want het maakt je wereld kleiner en het maakt je wereld, net zoals als je in een coma ligt. En het verhaal speelt in deze een hele grote rol. Maar zo denken ze altijd na over decor en over hoe je iets ervaart. Het is altijd een soort van totaalbeleving. Stom woord is. Maar ja, ik vind het echt daardoor. En ja, ik, soms weet ik ook niet eens wat er precies bedoeld wordt. Maar dat doet er dan niet toe. Je zit gewoon helemaal in dat verhaal. Je laat je helemaal door meeslepen of zo. Ik vind dat ze dat heel goed doen. En is dat dan op een vaste locatie of gaat het door het hele land? Het gaat door het hele land. Ja, ik heb niet opgeschreven waar het allemaal nog te zien is. Maar je kunt het nog overal bekijken, ja. The Last Chapters heet het. Ja, zo de laatste hoofdstukken. Net zoals, misschien is zo'n coma wel... Misschien komen we daar niet meer uit. Misschien is dat net de laatste hoofdstukken. Maar ook vond ik het juist heel mooi dat het verhaal is. Dus het gaat echt over die... Ja, over het is zo'n meta. Het gaat over hoe je een verhaal vertelt. En wat het einde van dat verhaal kan zijn. Is het dan ook leerzaam? Ik denk het wel. Ik denk dat het leerzaam is in de zin van... Ik nam mee... We hebben allemaal demonen te bevechten. We hebben allemaal draken die aan de grenzen van ons bewustzijn staan. Of van ons wat we kunnen staan. Waar we iets mee moeten. En soms moet je het alleen maar in de ogen kijken en denken... Ah, prima, je bent ook... Ja, je mag er ook zijn. Ja, je bent een mooie draak. Ja. Dus ik denk dat, tenminste dat was voor mij. Nou ja, ik denk dat iedereen natuurlijk, net zoals dat bij het theater gaat, iets anders meeneemt. En ik vind gewoon, ik vind het ook heel gaaf dat ze zo met die technologie bezig zijn. Want die binaural opname, ja, ik vind het ook heel vet dat daar dan mee gespeeld wordt. Met hoe je kunt werken met geluid en koptelefoons. En die technologie vind ik ook vet. Dan naar boek. Alleen jij dacht, ik ga voor meervoud, voor boeken. Ja, ik kon niet kiezen. Ga je hier ook niet kiezen? Ga je ze allebei tippen? Moet ik kiezen? Wil je dat graag? Nee, je hoeft niet te kiezen. Oké. Doe maar allebei. Laten we wel beginnen bij Daan Doesborg. Ja. Moet het zo, een bundel, poëziebundel. We zijn de doden, maar we weten het nog niet. Het is een poging om de Grevelingen, dat is bij Goeree Overflakkee, als ware het de Styx, over te steken om bij zijn overleden oma te komen. En onderweg gedenkt hij allemaal overleden schrijvers, vrienden. Het gaat ook over zijn eigen afscheid op een manier. Het gaat over leven en dood. En het gaat over een soort. Ja, het gaat ook over een operatie en over angsten en over. En over een soort cyclus. En ik vind het heel gaaf als iemand die gedichten schrijft, als het een beetje filmisch wordt. Zodat je krijgt het. Het is echt een film die zich afspeelt als je het leest. Met een happy end, voorlopig. Want hij schrijft: dan spuugt het ziekenhuis me uit, kelt me op de straat. Je bent gezond en je bestaat. Dat vond ik een hele mooie zin. En het is een hele. Ja, ik vind het ook prettig als poëzie gewoon vrij letterlijk is wat het is. Dus zegt wat het. Waar het op staat. Dus echt een verhaal vertelt. En ritme heeft. En dat doet hij ook heel erg goed. Zal ik een gedichtje voorlezen? Ja, heel graag. Deze is getiteld Bezwering. Uiteraard dat dingen voorbij gaan, plekken verdwijnen, ook als ze blijven bestaan. Weet je altijd pas als ze weg zijn, wij waren. Vier vrienden, twee koppels, vierden vakanties en feestdagen, konden onmogelijk uit elkaar worden geslagen, tot dat gebeurde. Nu de kroeg van je hart er niet meer is, denk je dat je er altijd rond had moeten lopen met dat besef. Huilend en lachend, op een dag, denk je terug aan dit moment. Je denkt niet eens aan je lichaam of geest. Je hebt geen pijn, je bent zoals je altijd bent geweest. En doet alsof je altijd zo zal zijn. Dan heb je spijt dat je het niet onmogelijke hebt gedaan. Bestaan in het volle licht van het bestaan. Ja, dat is toch mooi. Ik heb daar meteen een beeld bij. Ja, maar je hebt het ook wel heel mooi ritmisch voorgelezen. Als in je bent wel op de trommel gaan zitten. Zit heerlijk, die trommel. Nou ja, ja, maar dit is toch. Die zinnen, die hebben dat in zich. En die A's staan op de juiste plek. Uiteraard de dingen voorbij gaan. En bestaan in het volle licht van het bestaan. Het is zo. Snap je, die woorden die hebben dat ritme in zich. En die zinnen doen dat ook. En het is heel erg beeldend. Dus als een gedicht al die dingen in één heeft en een verhaal vertelt, ja, dan heb je me. Nou, je had het ook al bij wat je net voorlas, van dan spuugt het ziekenhuis me uit. Ja. Alleen al die zin, voor iedereen die ooit een ervaring heeft gehad in het ziekenhuis. Ja. Je komt inderdaad in een soort machine. Je gaat er naar binnen, je wordt verteerd. En voordat je het weet, word je er weer uitgestuurd, sta je weer buiten. En dan moet je het zelf maar weer zien te redden. Ja. Aan welk moment moest jij denken? Ziekenhuistechnisch? Heb je een... Meest recente mijn bevalling. Ja. Maar goed, dat is nog extra raar, omdat je dan opeens meerdere een kind, mensen. Ja, maar opeens een kind mag meenemen ja, ook. En dat ik dacht, ja, is dit wel legaal? Ja. Heeft iemand door dat ik dit kind meeneem? Ja, en dat ik hier nu voor ga zorgen en dat ik de juiste papieren nog niet heb. En ja. Ik had het ook met een keer dat ik bij de notaris zat en dat ik allerlei documenten onder mijn neus kreeg en die moest ondertekenen. Ik dacht, moeten mijn ouders hier niet bij zijn? Toch? Nou. Ik snap niet dat ze mij zomaar, weet je wel, dit soort dingen laten doen. Maar dat moet helemaal als je een kind krijgt. Ja, maar ook met al die nullen. Ja. Zo van, ik weet ongeveer waar het over gaat, maar jullie kunnen me ook van alles wijsmaken. En je krijgt er ook geen les in. En je bent overgeleverd aan mensen die zeggen dat ze er verstand van hebben. Maar ik heb hun diploma's eigenlijk ook niet gezien. Nee, precies. Nee, precies. Dus inderdaad, dat hele idee van moeten mijn ouders niet even... Ja. Moeten mijn ouders niet even met jouw ouders praten? Maar goed, dat maakt Daan Doesburg dus allemaal los. Ja, gaaf, hè? Nou, en dan dat lekkere meta, wat hij dan ook heeft van... niet te veel vragen, schrijven alsof het er altijd al stond. Die regel klopt, loopt zoals het hoort. Dat schrijven over het schrijven vind ik ook altijd wel prettig. Ja, dat is heel fijn. Ja, dat is gewoon, dat doet heel goed. Ja, het mag dan gaan over de dood en... Stiks en zo, maar een beetje humor zit er nog wel in, gelukkig. Ja. Weet je wat ik me nu realiseer? Want het is natuurlijk een wat bijzondere uitzending die een wat andere structuur heeft. Maar jij hebt zo'n mooie bio van mij even voorgelezen, zodat iedereen weet waar we mee te maken hebben. Want het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat je dan dus vaak op zaterdag luistert en op zondag nooit en denkt, wie is die Eva? Of andersom. Ja. Maar ik heb natuurlijk ook een bio van jou, maar die heb ik net helemaal niet gedaan. Zal ik die nog even doen? Voordat we naar het andere literaire werk gaan. Want dat is wel een belangrijk onderdeel ook van jouw leven. En waarom is dat dan? Nou, dat hoor je nu. Teddy Tops, je bent geboren in 1989 te Den Bosch. Je bent schrijver, programmamaker en cultuurjournalist. Verbinder en collectiefoprichter. Of het nou het platform Mensen Zeggen Dingen is. Of de oudejaarsconferences. Gebracht door vrouwen, getiteld Vrouwenjaars. Of de literaire dansavond Jezebel. Je emceet ook op Oerol Lowlands en Theaterfestival Boulevard. En je zou ook kunnen zeggen dat je emceet op NPO Radio 1. Dus elke zaterdagochtend tussen 6 en 7 bij een uur cultuur. Ja. Maar je bent echt een... Want ik heb dat dan zo opgeschreven. Verbinder en collectiefoprichter. Mm-hmm. Overal waar jij bent of waar jij... dingen doet, doe je dat altijd met mensen. Ontstaan collectieven. Ja, ontstaan collectieven, ontstaan bewegingen. Nou ja, ik mis dat een beetje eigenlijk in deze tijd. Ik vind het zo belangrijk dat de dingen die we doen, die moeten volgens mij collectief zijn, willen ze duurzaam zijn. Net zoals die kathedralen die vroeger gebouwd werden over generaties heen, weet je wel. Ik mis zo... dat we nu iets doen wat misschien pas over 3 generaties... ook al heb ik geen volgende generatie... maar die pas, weet je wel, dat dan iets betekenen of zo. Dat we ergens aan bouwen wat het langer is dan onze eigen neus lang. Dus daarom vind ik inderdaad die collectieven zo prettig. Omdat ik denk, dan ontstaat er een beweging... die niet per se valt of staat bij mijn bestaan. Ja, het is ook heel oer. Ja. Toch? Ja. We kunnen zeggen dat je dat gewoon goed hebt begrepen... en dat je dat heel mooi vertaalt naar deze tijd. Want... Hey, je kan al helemaal niet in je eentje leven. Nee, dat is. En dat lijkt me ook echt niet wenselijk. Ik zou dat niet willen in elk geval. Je zit heel diep in de poëziewereld. Tot aan de ellebogen. Tot aan de ellebogen. Ja, nee, maar zo goed als je ook kan uitleggen waarom zo'n Daan Doesburg je dan raakt. Maar wat was het moment waarop je dacht: oh ja, poëzie, daar zit iets voor mij? Ik schreef vroeger hele slechte Engelstalige gedichtjes. Volgens mij heb ik dat de vorige keer dat wij elkaar spraken ook wel verteld. Ik weet niet waarom ik dat steeds herhaal. Misschien alsof ik daar iets mee wil. Nee, maar ik denk... ik weet niet, ik vind het heel tof dat in de... Kijk, poëzie ontstaat gewoon doordat je ziet iets valt je op... en je wil daar meteen iets mee. Of in elk geval, het raakt je en je weet misschien nog niet waarop. En waardoor en dan wordt dat iets. En... andere vormen zijn natuurlijk ook super tof. Maar zo een roman of een boek, ja, daar moet je echt heel lang dan nog over nadenken. En dat ene ding dat je hebt gezien, dat je heeft geïnspireerd, dat moet dan helemaal, weet je, dat moet uitgebreid worden. En er moeten dingen overheen gesmeerd. En er moet uitgereikt. En dat moet je over 5 jaar nog steeds belangrijk vinden. Want anders dan, dat gaat nog even mee, dat boek. En daarnaast is het schrijven van een roman echt, dat gaat niet over 1 nacht ijs. En het schrijven van een bundel ook niet. Maar poëzie zien en vertalen naar een gedicht. Dat zijn wel dingen die nu kunnen, weet je wel. Die een soort van het mooie ding van het nu hebben. Namelijk als je een gedicht op een podium brengt, dan is dat nu aan de hand. En zoals bij een theatervoorstelling. Alleen een theatervoorstelling heeft ook natuurlijk vaak een lange aanloopperiode. Zo van maken, repeteren, bla bla. Een gedicht kan gewoon gisteren geschreven zijn, vandaag op het podium staan en nu iets betekenen voor in die tussenruimte tussen publiek en dichter. En dat vind ik heel gaaf. Oké, dus alles moet bij jou lange termijn, behalve woorden. Ja. Ja. Ik denk het wel. Ik hou ook echt van ik hou niet heel erg van hele dikke boeken. Ik vind dat meestal een beetje zo'n, nee, dat is zo'n beetje een vallies. Iets vind ik dan. Ik heb een heel dik boek geschreven. Ja, gefeliciteerd daarmee. Je hebt ook een heel klein autootje. Ja, ik heb een heel klein, dat is wel waar. Ja. Ja, de pausmobiel. Ja. Die heet Slim Shady trouwens. Maar, nou ja, maar dit is ook niet een heel dik boek. Maar het is wel, ik vind dit heel, heel mooi. Het is niet heel recent uitgekomen. Ik ga nu kijken wanneer het was. In 2016. Van Adania Shibli. Een klein detail. Waarom ik dat nu gekozen heb, is omdat het Adania Shibli, die zou eigenlijk de Literatuurprijs hebben ontvangen, maar dat heeft ze niet gekregen. Ze is een Palestijnse schrijver. En dit boekje, daar zou die prijs naartoe gaan, of voor gegeven worden, gaat over een Palestijns-Israëlisch conflict, maar dan in 1949. Een jaar na de oorlog die bij de Palestijnen bekend staat als de catastrofe en door de Israëliërs als de onafhankelijkheidsoorlog wordt gevierd. Gevierd ook echt? Ja. En het speelt eigenlijk een beetje in het nu. Dus een journalist die gaat op zoek naar, die doet onderzoek naar de verkrachtingen in Ramallah. Verkrachting en moord. En eigenlijk zijn er twee verhaallijnen die door elkaar heen lopen. Namelijk die onderzoeker en een vrouw die in die tijd als enige overlevende meegenomen is naar een kamp waar ze haar hebben verkracht en vermoord en begraven in het zand. Het is een zwaar boekje. Dit is niet. Maar ik vind het. Het is zo mooi geschreven. En het is zo. Je leest dit huilend. Het is zo'n doorvoeld verhaal. Heel goed vertaald ook door Djuke Poppinga. En het gaat natuurlijk over een oorlog die nu nog woedt. En nu weer op een andere manier tot uiting komt. En ik vind eigenlijk dat we dit soort dingen. Kijk, we kunnen het hebben over deze. Over conflicten en over oorlogen. En over. Het journaal te kijken en door kranten te lezen en door de geschiedenis te kennen. Maar ik vind dat fictie ons ook heel erg veel kan helpen door om het te doorvoelen, om het invoelend te maken. Te verwerken misschien ook. Ja. Ja, en ik vind het zo pijnlijk dat die prijs dan wordt teruggetrokken. Ja, waarom eigenlijk? Ja, omdat hij dus inderdaad een Palestijnse schrijver is. En dit gaat over dat conflict vanuit vanuit het Palestijnse perspectief. Oké, maar die prijs is dus teruggetrokken. Want dat begreep ik niet helemaal. Maar uit politieke overwegingen. Het is niet dat omdat zij vastzit in Gaza. Nee. Nee, door inderdaad uit politieke overwegingen. Dus dat is toen ook wel even nieuws geweest. Maar ja, ik vind dat iedereen het toch gewoon moet lezen. En bij deze toch nog een soort prijs moet krijgen. Adania Shibli, een klein detail. Van de zwaarte naar de intense lichtheid. Een film die ik nog niet heb gezien. Maar mijn moeder is er geweest en die zei dat ze een heerlijke avond had gehad. Dat ze het hilarisch vond en dat ze had zitten schaterlachen in de bioscoop. Geldt dat ook voor jou? Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb het gewoon, ik heb heel erg gelachen. En er zijn natuurlijk prachtige films in de bioscoop. En dit is daar niet één van. Het is niet een hele, dit gaat me voor altijd bijblijven film. Maar het is gewoon, het is heel grappig. Het is een beetje, het is vulgair. Het is niet het beste wat ik heb gezien. Maar ik ben zo fan van Olivia Colman. Ken je haar? Een van de twee hoofdrolspeelsters. Fantastische actrice, ook in The Favourite. Ja. Een geweldige film. Ja, en in Broadchurch, in die serie. Ja, ik vind haar geweldig. Maar dit is Wicked Little Letters. En dat gaat over... het is een zwarte Britse komedie. Het begint met... Dear Edith, you foxy ass old whore. Het is gebaseerd op waar gebeurde verhalen waarin een dorpje is opgeschud door mysterieuze, obscene, handgeschreven brieven die in steeds grotere getalen bij dorpsbewoners op de mat vallen. En de verdenkingen die gaan meteen richting die vrijgevochten Rose. En die dreigt dan haar dochtertje kwijt te raken. Het is een vrij dun verhaaltje, maar met heel veel humor en heel veel grappen. Maar ik wil eigenlijk vooral gewoon even een lans breken voor Olivia Colman, omdat zij zo'n... Ja, ik vind haar echt heel gaaf. Zij was vroeger schoonmaakster. En eigenlijk vind ik die oprechtheid die ze heeft en die humor, die zit en in haar films. En als zij een prijs wint of als zij een speech mag geven ergens, dan ik vreet het op. Ik vind het zo prettig, eerlijk, oprecht, grappig, slim. Ja, ik vind haar echt heel, heel tof. Het is zo knap hoe ze elke rol naar zich toe weet te trekken zonder dat al die rollen hetzelfde worden. Precies. Ja, want ze is een heel goed actrice. Want ze is echt The Crown, dus ze is ook de Queen. En ze is Queen Anne in The Favourite. Wat ook echt, ja, die moeten mensen ook gewoon gaan zien. The Favourite, toch? Ja, je moet niet veel in het leven, zeker niet van ons, maar The Favourite moet je wel echt zien. Moet je wel echt zien. Ja, zo'n slimme ook. Wat vond je van die? Ik vond van die film ook zo interessant dat zij is dan de Queen en zij heeft dan zo een lady. En die moet haar wonden verzorgen en die moet eigenlijk voor haar een soort oorlog uitvechten. Omdat zij vrij ziek is, de Queen zelf. Maar ze ook hebben ze een soort lesbische relatie. Ik vond het daaraan interessant dat die verhouding tussen die lady en de queen zo anders zou zijn als zij een man was geweest. Als dat de koning was geweest. Ja, dan was het een woestmakende film geweest. Ja. Dat is toch super interessant? Ja. Ik vind dat heel spannend. Sowieso zitten er heel veel plot twists in op psychologisch vlak. Ja. Wat het dus ook een hele spannende film maakt. Precies, ja. Dus eigenlijk, je kreeg nog even een tip en een tip van Teddy Dobbs. Namelijk Wicked Little Letters. En dan ook nog The Favourite met Olivia Colman. Laten we nog even naar muziek gaan. Iets om in de ochtend even lekker wakker bij te worden. Ja. Rechtop in je bed. Of wat je ook op dit tijdstip aan het doen was. Namelijk Bikini Kill. Ja. Ja, ze komen naar de Melkweg op 6 juni. En ze hebben volgens mij niet echt nieuwe muziek gemaakt. Dus dit gaat ook over, ze hebben twee albums, ook 20 jaar geleden uitgebracht. En dat was het. Maar ja, ik ben gewoon wel fan van die oude punk. En altijd al geweest en nog steeds. Dus ja, Bikini Kill. Dit is natuurlijk een beetje vroeg, hè, om mensen op deze manier wakker te schudden. Maar ik word er wel blij van. Vrouwenpunk. Er zijn slechtere manieren om wakker te worden. Ja, toch? Ja, zeker. En het is ook gewoon een goede tip dat dit te zien is in de Melkweg in Amsterdam Bikini Kill. Precies. Dan naar een ster die al lang aan de weg timmert. Ja. Maar nu misschien wel de grootste solo-werk op televisie heeft. Ja, en wat voor iets? Eva Krutsen. Ja. Jezus, kat, wat de fuck? Waar ben ik? Heb je seks gehad? Ik zou even een morning after nemen als ik jou was. Laat ze niet doen. Die 40 als ze doen het gewoon. Je kan niet voor jezelf zorgen. Kans op kanker is met 21% toegenomen. Mijn god, schat, je bent bijna 40. Step up your fucking game. Waar blijft het jonge talent? Jij hebt toch een gesprek met hem gehad? Ja. Ik wil samen komen. Ja, hij wilde vooral samen. Met ons in zee. Heb jij het al gezien? Nog niet. Oh, je moet het echt. Ja, je hebt het in één ruk uit. Het is. Het zijn allemaal afleveringen van iets van 20 minuten, 20, 30 minuten. Dus je hebt het zo gezien. En het is gewoon zo slim en zo grappig. En het komt een beetje in die lijn van comedians die een eigen serie mogen maken. Zoals Master of None en Girls en Feel Good en Fleabag. Dat zijn een beetje de Netflix voorgangers. En nu hebben wij van eigen bodem Eva Krutsen die dan haar eigen serie maakt. En het is grappig, het heeft donkere humor. We volgen eigenlijk het destructieve leven van de 37-jarige kat. En ik kan niet zo goed uitleggen waarom het heel grappig is, maar het zit gewoon heel slim aan elkaar. Nou, als je. Misschien helpt dit het. Als je haar al een beetje kent, bijvoorbeeld van Clickbait of van Promenade. Ja. Of van haar eigen cabaretvoorstelling Opslaan Als. Dat was ook heel goed. Dat. Tragi-komische, dat is zij. Ja. En ook deze rol, of het verhaal, dat sluit ook heel erg aan bij de persoon die zij is. Zij heeft ook te maken gehad met verlies in haar leven op jonge leeftijd. Haar moeder verloren. Ja, en hoe ga je daarmee om? Donkere humor. Ja. Ja, en dat heeft ze nu dus blijkbaar weten te vertalen in een van de allerbeste series van de afgelopen jaren. Echt een hele sterrenregen. Ja. Ja. En jij zegt dus ook. Ja, ik heb het dus nog niet gezien, maar Teddy, jij zegt. Ja, je gaat het doen. Je gaat het doen, want je gaat ervan houden. Het is gewoon net zoals wat Fleabag is van Phoebe Waller-Bridge. Daar was ik ook helemaal van blown away. Het is heel kwetsbaar en eerlijk en daarmee heel erg grappig. Fantastisch. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van dit bijzondere uur cultuur. Ja, het was leuk. Moeten we vaker doen. Je kan het hele gesprek terugluisteren via de NPO Radio 1-app of natuurlijk via je favoriete podcastplatform. En daar kan je onze tips ook nog nalezen als je op deze vroege ochtend je notitieblok niet had klaarliggen. Ja. Onze namen waren en zijn. Teddy Tops en Eva Koreman. En ik wens je een prachtige dag. Ja, een heel goed weekend. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Hey jij daar, altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor! Maak een succesvolle start met eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen naar de piep. Dit is je vader. Hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper. Hoi Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nu, 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Hi, Frank hier.